Żołnierze ulicy, bohaterowie najczarniejszych akcji, królowie przekrętów, znienawidzeni przez Centralne Biuro Śledcze, a kochani i podziwiani przez chłopaków z miasta. Vatos Locos Clan, rodzina, honor i krew, życie i śmierć. Łączy nas miłość do nieopodatkowanego szmalu i nienawiść do psów, konfidentów i innych frajerów. Vatos Locos Clan, ten album jest o nas, dla nas, dla tych, co po naszej stronie. Bóg z nami, żołnierze ulicy.